Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers van Schiphol worden niet genoeg beschermd tegen de uitstoot van kerosinemotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie. Werknemers staan volgens de inspectie soms wel een kwartier bij draaiende straalmotoren. En dat is slecht voor hun gezondheid. Brandweerlieden uit Zuid-Limburg helpen in de Belgische Ardennen bij het blussen van een grote veenbrand. Twee Limburgse waterwagens maken samen met 200 Duitse brandweerlieden een stoplijn. Dat is een strook grond die nat gehouden wordt, zodat het vuur niet verder komt. Een Baarnse boer mag zijn protestvlaggen in het weiland laten staan. De provincie verbood de omgekeerde vlaggen en legde een dwangsom op, omdat het landschap zou worden aangetast. De rechter vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijker dan die vermeende aantasting. De gemeente Veren gaat hard optreden tegen seks in natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder. Er zijn borden neergezet dat niemand in de duinen mag komen en dat er geen seks mag worden bedreven. Volgens de gemeente komen er steeds vaker klachten over naaktrecreatie en mensen die met elkaar afspreken voor seks. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is al best wel druk op de weg. Er staat 130 kilometer file. Wat opvalt is de N65 van Tilburg naar Den Bosch. De weg is dicht na een ongeluk tussen de afrit Helvoort en Vught. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. De weg is naar verwachting om 5 uur vrij. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Er staat wel file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Wat ook opvalt is de A18 van Zevenaar naar Varsseveld. Die is dicht door een autobrand tussen Wil en Doetinchem-Oost. Omrijden kan door Arnhem en Apeldoorn aan te houden over de A12, A50 en de A1. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het programma over economie op deze zender. Ja, waarom bestellen we eigenlijk zoveel online? Ik vind online winkelen helemaal niks. Makkelijker. Ik kan al die zoekfilters aanzetten. Ik wil zo'n broek met deze maten, met deze kwaliteiten. Je moet het dus van een foto kopen. Daar ben ik absoluut op tegen. Ik winkel altijd online inderdaad. Tenzij gewoon iets wat ik meteen nodig heb. Stel, mijn oordoppen zouden stuk zijn en daar heb ik geen zin om 2-3 dagen te wachten. Ja, en ik las laatst dat we ook binnenkort auto's gewoon online gaan kopen vanaf het internet. Chantal Schinkels schreef het Koopinfuus. Dat is een boek en zij vindt dat het bestellen en bezorgen af en toe wel de ethische grenzen overgaat. Straks om ongeveer 3:45 een gesprek met haar. Geld of je leven? We gaan zo praten over de boodschappen die fors duurder zijn geworden. Maar niet voordat we naar het tennis zijn gegaan. Eerste ronde Roland Garros, daar speelt onze landgenoot Arantxa Rus. En Marcella Mesker volgt die partij op de voet. Rus speelt tegen de Oostenrijkse Graupner. Eerste set verloor ze, Marcella. Hoe gaat de tweede set? Ja, gaat gelijk op. Het is wel een gevecht aan het worden, hoor. 6 games gespeeld, 3 gelijk nu in de tweede set. Dat gaat een stuk beter met Rus. Ze kan de power van die stevige Graber kan ze toch veel beter aan. Graber heeft niet een al te beste service. Rare techniek ook. Ze legt die racket zo in haar nek. Zal wel een blessure hebben gehad of zo. Dus slaat ook veel dubbele fouten. Dus daar liggen wel kansen voor Arantxa Rus. Dus het wordt spannend, denk ik, deze tweede set. Maar Rus moet hem wel winnen om überhaupt nog kans te maken op een derde set en mogelijk winst in deze partij. 3-3 dus in de tweede set, eerste set verloren. Prachtig gelijk op. Dankjewel Marcella. Gaan we boodschappen doen? Ik ga nu echt halen wat ik nodig heb. En niet meer wat je eerst deed, gewoon shoppen. Denk je, oh, dit is ook leuk. Oh, dat kan ik ook meenemen. Oh, dat is gezellig voor vanavond. Nee, dat niet meer. En waarom niet dan? Omdat het gewoon te duur is. Ja, de basisboodschappen, daar gaat het over, zijn in een half jaar tijd met 15% gestegen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Wel lijkt de ergste stijging achter de rug. Over het onderzoek en over de onderliggende redenen van de prijsstijgingen ga ik in gesprek met Babs van der Staak van de Consumentenbond en met Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap en in de detailhandel. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw van der Staak, merkt u het ook 15% duurder in de winkels? Of had u het gevoel dat het nog wel wat meer is als u boodschappen doet? Nou, ik had in ieder geval wel het gevoel dat het flink aan het stijgen was. Maar ja, de precieze procenten, dat laat ik dan toch over aan mijn collega's die de prijzen echt heel erg bijhouden. Ja. Die zou ik zo als consument niet uit mijn mouw schudden. Nee, eventjes, wat zijn basisboodschappen? Wat verstaan we eronder? Want dat kan me ook voorstellen dat het voor iedereen nog wel verschilt. Ja, het zijn eigenlijk de boodschappen die iedereen wel in huis heeft. Rijst, koffie, melk, boter, aardappelen, kipfilet, kaas. Nou, en dat zijn er dan enkele. We hebben totaal ruim 100 basisboodschappen hebben we vergeleken. En hebben dus gekeken van, nou, wat is de prijsontwikkeling van het afgelopen half jaar? En wat is dan de gemiddelde prijs? Ja, en zijn er dan bepaalde producten die fors gestegen zijn? Of zijn al die basisboodschappen de lucht ingeschoten? Nou, als je kijkt naar het gemiddelde is dus 15% over een half jaar. Maar we zien wel flink wat uitschieters. Bijvoorbeeld suiker, die steekt echt met kop en schouders bovenuit. Die werd in een half jaar tijd werd suiker 78% duurder. Ook bloemkool was een flinke stijger. Die ging met 54% omhoog. En ook brood werd tientallen procenten duurder. 6 bruine bollen bijvoorbeeld 43%. Zo. Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel. Waar komt die 15% vandaan? Ja, we hebben natuurlijk wel een idee, oorlog, energieprijzen, of is het zo makkelijk niet? Ja, er hangen veel zaken natuurlijk samen, is ook al veel besproken. Maar als je kijkt naar de veel achterliggende grondstoffen die worden gebruikt om producten te produceren, of dat nou brood is, of boter, of melk, dan zie je dat die wereldmarktprijzen enorm zijn gestegen. Hè? Bijvoorbeeld het meest tastbaar is bijvoorbeeld melk. Daar vingen de boeren 2 jaar geleden zo'n 32 cent per liter voor. Dat ging toen naar 62 cent. Het is nu alweer aan het dalen richting de 40 cent. Uh-huh. Maar ja, als natuurlijk die inkoopprijs 2 keer zo hoog wordt, dan kun je het wel gewoon netjes in de verpakking stoppen en naar de supermarkt sturen. Maar dan uiteindelijk gaat die prijs ook omhoog. Dus ja. Binnen de economie zeggen we altijd, je hebt de upstream, dus waar zeg maar de grondstoffen vandaan komen. En je hebt downstream, dat is waar het verkocht wordt, de supermarkten. Uh-huh. En dan daartussen zitten de fabrikanten. En de prijsstijgingen komen met name van de upstream prijsstijging. Dus wat er is gebeurd in de grondstofmarkten. Ja, maar nu is ook wel kritiek, heeft u ook al meegekregen waarschijnlijk, dat supermarkten, beschuldigd worden, klinkt heel zwaar, maar van grijflatie, dat ze exorbitante winsten zouden maken op boodschappen, dat het allemaal niet zo duur zou hoeven te zijn zoals het is. Klopt daar iets van in uw optiek? Nee, klopt helemaal niets van. Ik snap eigenlijk ook niet goed hoe dat een groot item is kunnen worden. Want als je gewoon kijkt naar de jaarverslagen van de supermarkten, dan zie je juist dat de winsten procentueel onder druk staan. Dus Ahold in Europa, waar Albert Heijn een groot onderdeel van uitmaakt, die heeft minder winst gemaakt. Een Jumbo maakt zelfs nog maar 1% winst van zijn totale omzet. En ook bij plus staan de winsten onder druk. Dus de meeste supermarkten maken zo'n 2-3% winst. Mm-hmm. Als je dat afzet tegen de prijsstijging van 15-18%, is zelfs als de supermarkten genoegen zouden nemen met 0% winst, dan nog gaan die prijzen enorm omhoog. Dus kijk, wat het wel natuurlijk is dat heb ik ook zelf als ik boodschappen doe. Als je dan in die supermarkt loopt, dan denk je, goh, wat zijn die prijzen hoog geworden? Uh-huh. Maar om daar dan automatisch de supermarkten de schuld van te geven, dat vind ik veel te makkelijk. Nee, zou je wel iets of iemand daar de schuld van kunnen geven, of is het gewoon een gegeven? Nou, ik denk dat het een gegeven is. Veel prijzen zijn ook alweer aan het dalen trouwens in de grondstofmarkten. Dus dat betekent dat uiteindelijk, net als bij de benzinepomp, op een gegeven moment gaat de benzine omhoog, dan gaat het omlaag. Wat je wel ziet is dat de Amerikaanse centrale bank en de Europese centrale bank, die hebben een heel ruim monetair beleid gevoerd met hele lage rente. En daardoor eigenlijk is er te veel geld op de markt gekomen. En dat is een van de oorzaken van de inflatie. En daarnaast natuurlijk wat er is gebeurd in Oekraïne, wat er is gebeurd met de gasprijzen. Dat heeft het behoorlijk extra aangezwengeld. Maar het is een jaar of 30, 40 niet meer voorgekomen in Nederland. En nu hebben we even een inflatiepiek gehad. En ik verwacht eigenlijk dat de komende 2 jaar weer richting de 2% zal gaan. Oké, want dat heb ik wel meer voorbij horen komen in dit programma. Dat enerzijds hebben we het gegeven van de oorlog en de energieprijzen, waar we niet heel veel aan kunnen doen. Anderzijds is het de ECB die wel inderdaad, wat u ook zegt, heel veel geld die markt in heeft gepompt. Door die lage rentes te voeren en die economie maar te stimuleren eigenlijk daarmee. Dat merken wij wel eigenlijk 1-op-1 in de supermarkten met boodschappen. Ja, dat duurt wel een tijdje, maar het is net als met de huizenprijzen. Als de rente omlaag gaat en mensen kunnen goedkoop geld lenen, dan zie je de huizenprijzen stijgen. Nu gaan de hypotheekrentes omhoog, zie je de huizenprijzen dalen. Zo simpel is het eigenlijk. En zo werken eigenlijk veel van die grondstofmarkten ook. Ja. ECB heeft nu die rente verhoogd een aantal keer. Dus je ziet dat die vraag al afneemt. Duitsland is al in een recessie. Nederland heeft ook een kleine krimp. Dus dat gaat uiteindelijk voor rust zorgen. De vraag is natuurlijk op lange termijn, wat gebeurt er met de prijs van boodschappen? En daar ben ik eigenlijk minder positief gestemd over. Want als je ziet wat de verduurzamingsmaatregelen allemaal gaan kosten, de Green Deal onder andere, maar ook wat we zelf in Nederland willen met stikstofreductie, CO2, methaanreductie, vrees ik toch dat de boodschappen toch nog behoorlijk wat duurder zullen gaan worden de komende 10, 15 jaar. Oké, u noemt heel wat grote thema's. Eventjes die laatste, de stikstofdiscussie eigenlijk. De discussie hoe gaan we ons landbouwbeleid vormgeven de komende decennia. dat gaan we terugzien in de voedsel, in de boodschappenprijs. Ja, heel simpel. Kijk, even stel bijvoorbeeld, je mag niet meer 2,5 koe per hectare houden, maar je moet dat extensief gaan doen. Dat wordt bijvoorbeeld 1,5 koe of 1,2 koe per hectare. Dan gaat die kostprijs natuurlijk verder omhoog. En ik vind het soms ook wel bijzonder ook dat er in de politiek heel veel voor het een wordt gepleit. En dan, als dan uiteindelijk de boodschappen duurder worden, dan zeggen ze ja, er wordt te veel winst gemaakt in de keten. Maar als ik gewoon naar de cijfers kijk, is dat niet juist. Maar u zegt eigenlijk het beleid waar nu alles op gericht is, namelijk extensiveren, bijvoorbeeld wat u noemt, dus minder dieren per hectare grond. Dat gaat, beste mensen, houd er maar rekening mee, leiden tot hogere prijzen in de supermarkt. Ja, dat is bijna een feit, hè, want dat kun je gewoon uitrekenen. En het is ook niet zo dat er 20-30% extra marge zit in de keten die ze gewoon even kunnen geven aan de consument of zo. Dat is, die wereld bestaat niet. En is dat gegeven voldoende tussen de oren? Zit dat voldoende tussen de oren van in de politieke discussie van nu, denkt u? Nee, vind ik niet. Ik vind eigenlijk dat er te weinig naar de B van betaalbaarheid wordt gekeken. Dus ik vind dat er in de Alleen maar naar de K van klimaat. Nou, er wordt terecht heel veel aandacht aan klimaat besteed, terecht ook heel veel aan verduurzaming. Alleen dan moet je ook de eerlijke boodschap vertellen. De eerlijke boodschap is dat je boodschappen veel duurder zullen gaan worden komende decennia. Ja, ja. Eventjes naar u terug, mevrouw Van der Staak van de Consumentenbond. Want hoe ziet de Consumentenbond de toekomst van die beprijzing in de supermarkten? Ja, dat is heel lastig. We hebben natuurlijk ook geen glazen bol. Wat we nu zien is dat er een enorme piek was in december, januari. Dat daarna de prijsstijgingen wel wat afgevlakt zijn. En er ook wel weer wat prijsdalingen zijn. Maar ja, de toekomst voorspellen is heel lastig. Het is wel iets wat wij constant bij blijven houden. Ja. Dus wij doen regelmatig prijspeilingen om te kijken van welke supermarkt is nou het goedkoopst, welke het duurst. Hoe doen de huismerken ten opzichte van de A-merken? Waar zijn de meeste aanbiedingen? Dus op die manier proberen we consumenten daar wel bij te helpen. Ja. En zegt u ook van consumenten, hou je ervan rekening mee dat het nog verder kan stijgen? Nou, dat zijn geen waarschuwingen die wij geven, maar ja, het zou heel goed kunnen inderdaad. En ja, het is natuurlijk wel zo, hè, wat je ziet is dat de supermarktprijzen vaak wat achterlopen door die volgen de ontwikkelingen. En vorig jaar waren natuurlijk de energieprijzen heel hoog. Nou, dat wordt dan vervolgens verwerkt in de afspraken die producenten maken met de supermarkten. Ja. Dus dan die stijging van die boodschappen loopt dan achter die stijging van de energieprijzen aan. Bij de volgende afspraken die gemaakt zullen worden, hè, zijn de energieprijzen inmiddels weer gedaald. Dus het kan zijn dat de prijzen daardoor ook weer wat dalen. Ja. Maar dat is niet de enige factor die invloed heeft. Dus het zou inderdaad kunnen dat de prijzen toch wel nog hoger worden. Ja, meneer Sloot, in Engeland wordt nu gesproken, is dit weekend bekend geworden over een prijsplafond in de supermarkt op sommige producten, basisboodschappen. In Frankrijk is zoiets al gaande. Zou zoiets een goed idee zijn voor Nederland? Soort, zoals we met de energie kennen, maar dan op boodschappen, maximumprijs op bepaalde producten? Ja, dat zou je kunnen doen natuurlijk. Dat is ook een interessante geste, zeg maar, naar consumenten. Maar dan praat je ook over hoe groot moet dan dat mandje zijn. Dan heb je dan over 50 producten. Zijn het dan producten waar de supermarkten bijvoorbeeld niet of maximaal 10% bruto marge, hè, bruto marge is geen winst op zouden kunnen halen. Maar moeten ze dat dan compenseren bij de rest van het assortiment bijvoorbeeld? Kijk, wat ik als econoom eigenlijk belangrijker vind, is dat je als overheid kijkt, blijft er voldoende concurrentie tussen supermarkten onderling, maar ook tussen de leveranciers, zodat ze elkaar scherp houden en dat ze dus niet de consument kunnen uitkleden. En die situatie in Nederland vind ik nu nog gezond. Hè? Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar het prijsspel van levensmiddelen in Nederland en je vergelijkt dat met omliggende landen, en daar houdt de EU allemaal statistieken van bij, dan is dat in Nederland zo'n 10% goedkoper dan in België en Duitsland. Natuurlijk, voor een individueel merkartikel kan dat wel eens andersom zijn, maar ja, tot nu toe hebben wij een efficiënte markt en daar moet je eigenlijk als overheid naar kijken. Ja, maar ik vond het wel vrij opvallend dat er zo'n land als Engeland dus dit in gaat voeren. Dit lijkt een beetje een soort van het ei van Columbus om de betaalbaarheid in stand te houden van bepaalde diensten. Energie kennen wij dan, maar boodschappen komt daar al. Ja, laat ik zo zeggen, het is zeker sympathiek en op korte termijn kan het werken. Wat ik op lange termijn vaak zie is dat dit soort prijsgaranties werken niet dat een keten efficiënter gaat worden. Want wat er dan gaat gebeuren, dus op een gegeven moment kost het bijvoorbeeld 60 cent om een liter melk te produceren. Ja. 40 cent om het te vervoeren in een verpakking te stoppen. Dan komt er nog BTW bij. En dan wordt de prijs 1,19. En omdat die concurrentie dan eigenlijk wordt weggehaald, zie je dat er geen incentive meer zit om efficiënter te produceren. En dat is eigenlijk ook de reden waarom in Frankrijk en België de prijs van levensmiddelen hoger zijn. Je haalt de prikkel weg eigenlijk. Ja, en die prikkel zorgt op lange termijn dat je steeds ietsje efficiënter gaat produceren. Oké. Okay. Helder, dank voor jullie toelichting. Babs van der Staak van de Consumentenbond en Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel. Zometeen dan gaan we praten over waarom we eigenlijk zoveel online bestellen. Maar eerst gaan we naar Den Haag, want op dit moment worden de stemmen geteld voor de Eerste Kamerverkiezingen. Politiek verslaggever van de NOS Wilma Borgman volgt dat op de voet. Nou ja, voor zover mogelijk natuurlijk, zeker, Wilma. Want het is allemaal geheim natuurlijk. Goedemiddag. Zijn er al uitslagen binnen? Nou, ik kijk even op mijn computerscherm en zie wel dat er in 4 provincies wordt geteld. Daar zijn ze dus al klaar met stemmen uitbrengen. Dat geldt voor Friesland, Groningen, Overijssel en ook in Flevoland zijn ze aan het tellen. De uitslagen, dus het hele beeld, dat wordt waarschijnlijk om 4:10 verwacht. Oké. En ja, partijen kunnen elkaar helpen met restzetels. Hè? Dat is in de Eerste Kamer zien we dat. Zeker. Zien we dat altijd terug. Hoe gaat dat er achter de schermen aan toe? Wat hoor jij daarvan? Ja, hoe dat uiteindelijk is uitgepakt, dat zullen we misschien nooit helemaal zeker weten, want de partijen zijn er niet heel open over. Maar het is een enorme afsprakencircuit waarbij inderdaad de ene partij de andere kan helpen. Om dat te begrijpen moet je weten dat voor iedere zetel in de Eerste Kamer een bepaald aantal stemmen nodig is. En sommige partijen die hebben stemmen over. En die kunnen ze dan geven aan een bevriende partij die bijvoorbeeld net stemmen tekort komt voor een zetel erbij. Dat is nogal belangrijk, want de coalitie van 4 partijen die heeft in de verste verte geen meerderheid in de Eerste Kamer. Heeft die meerderheid wel nodig om wetten er doorheen te krijgen. De ChristenUnie bijvoorbeeld, die komt net tekort voor een derde zetel. Die zou stemmen kunnen krijgen van D66, want daar hebben ze over. Het CDA zou nog een extra zetel kunnen krijgen. En als dat gebeurt, dan kun je zeggen, is dat een teken van, nou ja, investeren in elkaar. En omgekeerd is ook waar, als dat niet gebeurt, als de afspraken niet worden nagekomen, dan is er echt wel heibel in de tent hier. Ja, als de uitslagen gewoon zijn, zowel als iedereen een stem op zijn eigen partij geeft, wat voor uitslag krijgen we dan? Ja, als je de uitslag van 15 maart zou doorvertalen, hè, want toen gingen we de Provinciale Staten kiezen en die kiezen de Eerste Kamer. Als je die uitslag zou doorvertalen, dan krijgt de coalitie 22 zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben er 38 nodig voor een meerderheid. Maar op basis van die afspraken over de restzetels die ze hebben gemaakt, zou de coalitie er 24 kunnen krijgen. En dan moet iedereen zich houden aan de afspraken. En dat betekent dan niet per se een stem op de eigen partij, maar dat betekent vooral een stem op de partij waarvan de leiding graag wil dat je daarop stemt. Over een half uurtje, dan weten we al meer. Zo snel kan het dan ook weer gaan. Wilma Borgman, dank voor jouw toelichting. Nog even kort terug naar het tennis in Parijs. Ja, ik ga altijd graag naar Marcella Mesker, maar ik denk dat geen goed teken is, Marcella. Nee, je hebt helemaal gelijk. Arantxa Rus heeft verloren. En eigenlijk best dik ook. 6-2, 6-3 in een kleine anderhalf uur tegen die Oostenrijkse Graber. Die speelde erg goed hoor. Die sloeg veel winners. Maar bij Rus te veel fouten. Jammer, ze was in goede doen. Had zich gekwalificeerd. 3 wedstrijden gewonnen zonder setverlies. Ging vol goede moed naar het hoofdtoernooi. Maar ja, heeft niet kunnen brengen wat ze denk ik kan brengen. Want dan had er toch wel meer in gezeten. Heel jammer, want nu 2 van de 3 Nederlanders uitgeschakeld. We hebben morgen alleen nog Tellen Griekspoor in de strijd. Geld of je leven. Ja, je kent het misschien wel. Je doet een beetje research naar een zomervakantiebestemming en vervolgens word je overladen op allerlei sites met reclames van reisbureaus en vluchten en wat al niet meer. Het lijkt of bedrijven soms beter weten dat we wat we nodig hebben dan wij zelf. Is ook zo vaak, komt door de hoeveelheid data die ze verzamelen. Chantal Schinkels werkte jaren in de e-commerce, zoals dat heet, en schreef een boek over hoe we verslaafd worden gemaakt aan online bestellen. Het boek heet Het Koopinfuus. Chantal, goedemiddag, van harte welkom. Dankjewel. Hang je zelf aan het infuus? Zeker weten. Oh. Dat antwoord verwacht je niet, denk ik, hè? Nou ja, misschien dat jij zegt, joh, ik weet precies hoe het werkt, dus ik zeil er lekker omheen. Ja, nee, was maar waar. Ja, ik hang er net zo goed aan. Wat is het koopinfuus? Het koopinfuus is een term die ik zelf heb bedacht tijdens het onderzoek. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Het is eigenlijk een beetje een metafoor voor iets wat onzichtbaar is en wat dan, nou ja, onzichtbaar ook je bloedbaan indruppelt. Het bestaat uit die normale marketingtechnieken zoals de nieuwsbrief en de advertenties waar het al over had. Een stukje breinmanipulatie, omdat we zoveel weten over het brein. Ja. Dat doen we door middel van bijvoorbeeld MRI-onderzoek, waarbij we exact weten welke gebieden we kunnen laten oplichten door bepaalde zaken te laten zien. Ja. Nou, die kennis gebruiken we ook. En daarnaast hebben we een stukje hyperpersonalisatie. Nou, je gaf wel aan, de data die zorgt ervoor dat eigenlijk de consument een beetje schaakmat wordt gezet. Het begin van je boek illustreert dat perfect. Jij zit met je partner in de auto, staat ergens in een straat te wachten achter een vrachtwagen die aan het uitladen is, geloof ik. En er staat een sticker achter op die vrachtwagen. En er staat op See You, geloof ik. Ja, en jij roept heel hard in die auto. Ja, ik vond het een geweldig woordgrapje. Want het gaat ook, het is van een vismerk. Ja. Dus ja, ik vond het echt een geweldig woordgrapje. En jij zei in die auto? Heel hard see you, maar een stuk of 5, 6 keer, denk ik. En toen? Toen waren we de straat nog niet uit. En ik ben natuurlijk ook verslaafd aan mijn Instagram-tijdleiding. Misschien herkenbaar. En ik was de straat nog niet uit. Ik zat trouwens niet achter het stuur, even voor de duidelijkheid. En ik bekeek mijn tijdlijn op Instagram. En daar zag ik een advertentie van datzelfde merk. Met ook de uitdrukking see you. En dat is dan geheel toevallig? Dat denk ik niet. Nee. Dat weten we niet zeker. Volgens mij is het herkenbaar voor iedereen. Ik had dat laatst ook nog met een kleur die ik zag, turquoise. En ik kwam niet op de kleur. En ik vroeg aan iemand van, wat is die kleur ook weer, dat blauwgroene? Oh ja, turquoise. Ja, turquoise. En vervolgens opende ik mijn telefoon en kreeg ik reclame van turquoise handdoeken of zo. Oh, dat is wel... Ja, maar dit is een voorbeeld van... Ja, we weten dus niet zeker dat we worden afgeluisterd... maar we weten ook niet zeker dat we niet worden afgeluisterd. Wat we wel zeker weten is dat locatieinformatie werkt. Dus het zou zomaar kunnen dat ik ben opgepikt door de viswinkel... dat daar een advertentie op zit. Maar wat ook heel erg goed werkt is dat we hebben het nu hier ergens over. Dan kan het zijn dat jij een advertentie ziet... waar we het dan over hebben gehad. En dan zeg je tegen mij van... en dan denk je van, oh, hey, daar hebben we het net over gehad. Dat is wel een goeie, want dan kan ik dan even doorsturen. Ja. Omdat we weten dat advies van een ander... heeft veel meer waarde dan een advertentie. Wat is het probleem van die e-commerce? Wanneer wordt het een probleem? Want dat bedrijven adverteren om dingen te verkopen, dat is op zich logisch. Zo oud als de economie is bijna, zou je kunnen zeggen. Maar wanneer is het een probleem? Het is eigenlijk een probleem op het moment dat je grenzen overgaat. Natuurlijk, we hebben altijd te maken met verleiding. Dat is logisch. Dat hebben we in een supermarkt. Nou, we hadden het net over boodschap doen. Daar hebben we het net zo goed. Wat het verschil is, dat we online hebben gewoon een drempelloze ervaring. Je kunt altijd bestellen. Als je ziek bent, ga je niet zo snel een winkel in. Maar als je ziek bent, kun je wel failliet shoppen. Ja, we hebben het in coronatijd gezien. Iedereen moest online shoppen. Nou, die tenten draaiden topomzetten. Ja, maar wanneer gaat er een grens over? Want je zegt, het wordt een probleem als je een grens overgaat. Ja, nou, dat is een hele mooie vraag. Die grens ligt bij mij anders dan dat die bij jou ligt. Maar een heel goed voorbeeld van een grens overgaan, tenminste, dat vind ik. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Een paar maanden geleden kreeg ik een mailtje van een stedentrip specialist. En die vertelde dus in dat mailtje van, we missen je. Nou, ik miste hen totaal niet. Want een paar jaar daarvoor had ik namelijk een reis geboekt naar Mykonos. Dat was een geweldige aanbieding. Met zo'n typisch hotel, wit en mooi en luxe. En met zo'n strak blauwe lucht op de... Nou, ik moest daar gewoon heen. Het was geen vraag meer waar ik mijn vakantie ging vieren. Ik pakte mijn creditcardgegevens erbij. Boekte de reis. Met een data waar ik dacht van, ja, dan kan ik zeker weten. En de volgende dag kreeg ik een mailtje dat de aanbieding toch niet meer beschikbaar was. Maar ze hadden nog wel alternatieven die echt totaal niet in de buurt kwamen bij dat mooie hotel. Dus ik had altijd nog wel een optie om te annuleren. Ja. Maar ik kreeg mijn betaalkosten kreeg ik bijvoorbeeld niet terug. En voel je dat je erin geluisterd bent toch een beetje? Ja, want dan was het een advertentie, dan was het een aanbieding... wat eigenlijk nooit heeft bestaan. Maar ik zat natuurlijk wel in de koopmodus. Dus grote kans dat ik dan akkoord zou zijn gegaan met een alternatief. Ja, en jij hebt in die wereld gewerkt. Ja. Tien jaar lang geloof ik in de e-commerce, dus je weet een beetje hoe het werkt. Ja. Denk je dat die aanbieding inderdaad nooit heeft bestaan? Kortom, ben je voor het lapje gehouden? Ja, dat denk ik dat die heeft bestaan. Ja, dan ga je wel een grens over, toch? Ja. Ja. En later mailden ze, we missen je. Ja, we missen je. Ik had vanmorgen nog van een van de grote internetaanbieder van, er ligt nog €5 korting op je te wachten. Ja. Dat is ook in mijn mail. Ja. Ja, maar ga ik toch zelf over of ik erop inga of niet? Daar denken we dat we daar zelf over gaan. Ik denk dat ik daar zelf over ga. Ja, je denkt dat we daar zelf over gaan. Maar het wordt, en dat is ook een van de opmerkingen die ik vaak krijg van, ja, maar wat ben je nu aan het vertellen? Want we hebben toch een eigen wil en we hebben toch zelf die keuze te maken. Maar het wordt ons echt wel heel erg lastig gemaakt om daar niet in mee te gaan. Zelfs de experts op dit gebied. Want misschien denk je nu, je luistert naar dit verhaal, je denkt, oh, dit gaat niet over mij, want ik ben misschien hoog opgeleid, ik krijg veel salaris, dus dit gaat allemaal niet over mij. Maar zelfs de beste experts zouden hierin trappen. Ja, en wanneer dacht jij, want je hebt in die wereld gewerkt, wanneer dacht jij, dit gaat te ver, ik kap ermee? Nou, dat was dus op het moment dat ik die advertentie kreeg. Waarbij ik wel een notitie van maak van, denk van, ik vraag me af of dit bewust is gedaan. Want er gebeurt ook heel veel onbewust in de branche. Dat je onbewust bepaalde grenzen overgaat. We kregen net ook een opmerking van, oké, bedrijven hebben het lastig. Winst maken is moeilijk. Nou, in e-commerce is winst maken helemaal moeilijk. Ja. Omdat we zo gewend zijn dat we daar de laagste prijzen krijgen. En dan maak je de stap naar toch misleidende technieken, omdat die echt werken, maak je toch kleiner. Maar heb jij daar ook aan meegedaan in jouw bestaan in die e-commerce wereld? Heb jij dingen gedaan waarvan je dacht, dat had ik beter niet kunnen doen? Nou, de hoeveelheid data die ik... Ik ben echt een data geek. Ik wil alles weten van mensen. En dan denk ik, ja, daar ben ik wel... Als ik daar nu terugdenk, dan denk ik, ja, dat daar zit op een gegeven moment ook een grens aan. Ja. En daar ben ik wel overheen gegaan, ja. Ja. Maar dat, ja, het wordt normaal gevonden. Je zit met een groep, met een team, en je hoort nieuwe dingen. En je denkt, dat wil ik ook doen. Ja. Maar je denkt niet nou over de impact die je hebt, bijvoorbeeld op economisch vlak. Denk aan financieel. Ja. Dus dat mensen raken in financiële problemen. Je hebt sociaal vlak. Dus je hoort dat jongeren zelfs gaan kopen tijdens hun les. Ja. En je hebt natuurlijk het ecologische vlak. De retourenberg is echt enorm. Ja. Jouw boek geeft een aardig inkijkje in die wereld. Volgens mij wordt het niet in dank afgenomen vanuit die wereld dat je het hebt geschreven. En het is ook een oproep aan politiek om er wat aan te doen. Chantal Schinkels, als het klopt jouw verhaal, krijg ik nu advertenties voor jouw boek in mijn telefoon zometeen. Dank je wel. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Lammert de Bruin. Fijne uitzending en fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, neem 10 eisen. 10? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Het Stedelijk Museum Amsterdam moet inclusiever en diverser. Hoe pak je dat aan? Vanavond in het Uur van de Wolf de spraakmakende film White Balls on Walls. Over de ongemakkelijke worsteling van museumdirecteur Rijn Wolfs en zijn team. Vanavond, 10:30, NTR, NPO 2. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.